ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับบรุณและที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นธรรมเทศนาโดยท่านพระครูสิทธิปปากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติอานาปานสติขอเชิญมาฟัง ต่อไปจะสอนการภาวนาให้กับทุกท่านทุกคนสุขโขปุญญจะอุตโยการสั่งสมบุญไว้ย่อมนำความสุขมาให้นี่คือขึ้นต้นไว้ทีนี้สั่งสมบุญกุศลมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเจริญสมาธิวิปัสสนาก็เป็นบุญอีกอันหนึ่งเราต้องการมาฝึกสมาธิวิปัสสนาให้มีมรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจของเราเราต้องปิดอบายภูมิให้ได้โดยการปฏิบัติสมาธิปัจจนานี่แหละจะปิดอบายภูมิให้กับเราเป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายภูมิได้เป็นพระสกิทาคาก็ปิดอบายภูมิได้เป็นพระอนาคาก็เหมือนกันเป็นอรหันต์ยิ่งดีที่สุดอยู่เหนือกรรมเหนือบาปเหนืออกุศลต่างๆทำบาปกับพระทั่วไปก็เป็นบาปอยู่แต่ถ้าทำบาปกับพระอรหันต์แม้เพียงคิดนิดเดียวก็มีโทษแล้วไม่ต้องไปถึงกับทำนั่นทำนี่ให้เป็นการลำบากนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปให้สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกอันดับแรกลมหายใจนะสูดลมหายใจเข้าท้องเอาสัก 2-3 ครั้งเราสามารถกำหนดลมหายใจได้ที่ไหนที่โพรงจมูกหรือต้นจมูกหรือปลายจมูกให้สังเกตดูว่าเราสามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ในที่ใดให้ตั้งสติไว้ที่นั่นแม้ว่าความคิดมันจะฟุ้งซ่านวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามไม่ให้ใจของเราวันไหวออกไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นเลยตาเห็นรูปก็เป็นสักว่าเฉยๆไปเป็นธรรมดาหูฟังเสียงก็เป็นธรรมดาจมูกดมกลิ่นก็เป็นธรรมดากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นธรรมดาให้สังเกตดูให้ดีอย่าบังคับความรู้สึกไม่ให้มันคิดมันนึกมันเป็นไปไม่ได้ตาเห็นรูปมันก็นึกไปจมูกร่มกลิ่นมันก็ระลึกนึกไปเราไม่ต้องให้มันนึกไปให้มันอยู่กับลมหายใจที่จมูกของเราเอาซะง่ายๆว่าอยู่กลางจมูกก็แล้วกันโพรงจมูกกลางจมูกมันพอกำหนดได้ตรงนี้แหละให้คอยดูให้ดีอย่าให้มันหมุนให้มันนิ่งนิ่งอยู่กับลมหายใจนั่นแหละให้มันนิ่งอยู่กับลมหายใจอย่าให้มันอยู่ที่อื่นให้มันอยู่ที่ลมที่จมูกเองลมกระทบตรงไหนให้รู้ไว้ตรงนั้นส่วนความคิดก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันถ้ามันตื่นเต้นหายใจลึกเหมือนเราจะไปพูดคนมันเยอะเต็มไปหมดเราจะพูดขึ้นเลยไม่ได้เราต้องเข้าสมาธิหรือเ สูดลมหายใจลึกก่อนเมื่อเราสูดลมหายใจลึกแล้วก็ค่อยผ่อนออกผ่อนออกเวลามันกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้ดีคอยเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นแหละลมออกก็เฝ้าดูลมเข้าก็เฝ้าดูไม่ว่าลมออกไม่ว่าลมเข้าให้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาอันนี้หลวงพ่อยังมาเทศทั่วไปเทศเฉพาะให้ปฏิบัติธรรมนี่แหละให้มันได้มรรคได้ผลนี่แหละให้มันได้นิพพานฌานสมาธิสมาบัตินี่แหละปฏิบัติธรรมให้จิตสงบพูดง่ายให้ใจเป็นสุขเข้าใจแล้วก็ทำไปงั้นแหละคอยเฝ้าดูลมตามธรรมชาติธรรมดาของมันมันเข้ามันออกตามธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วถึงเราจะกำหนดหรือไม่กำหนดมันก็รู้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดมันเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นของมันตลอดเพียงแต่ว่าเราไปคอยดูมันว่ามันออกหรือยังมันเข้าหรือยังโอ้มันผ่านออกผ่านเข้าเราก็คอยรู้อยู่ว่าลมผ่านออกผ่านเข้าอย่างนี้จิตของเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทำอะไรอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยืนอยู่ก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเดินอยู่ก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนอนอยู่ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเดินจงกรมอยู่ก็ให้รู้ว่าเดินจงกรมนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวนั่นแหละแต่อย่าบังคับว่าจิตต้องอยู่กับลมนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องบังคับคอยรู้เฉยๆเราเคยปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งแล้วอันนั้นไม่ว่ากันใครอยากฝึกที่ไหนฝึกใครอยากหัดที่ไหนหัดแต่ถ้ามาที่นี่ก็หัดแบบนี้แหละแบบพุทโธก็ได้แบบไหนได้หมดแหละเพราะเราไม่ต้องการเอาแบบเรานั่นแบกไปเหมือนเรานั่งเรือข้ามฟากขึ้นฝั่งแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเรือขึ้นไปด้วยให้คอยดูจนจิตของเราวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างวางความโลภวางความโกรธวางความหลงวางหมดถ้าวางความโลภความโกรธความหลงได้มันก็ปิดอบายภูมิได้ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกวันลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจของเราออกสั้นเดี๋ยวรู้ละเอียดแล้วนี่รู้เข้าหลักแล้วลมเดินไปทั่วทั้งร่างกายเราก็เห็นเหมือนตัวเรานั่งในลูกโป่งเนี่ยเราดมเห็นลมทั่วกายเห็นลมกายในกายที่มันใหญ่ขึ้นหรือมากขึ้นจิตเราต้องเป็นสมาธิแล้วมันจึงจะสามารถเห็นอาการเหล่านี้ได้ถ้าจิตเรายังไม่เป็นสมาธิยังไม่สามารถกำหนดรู้ได้เลยลมค่อยคือลมเบาภาษาพระหรือภาษาตำราหรือภาษาพระไตรปิฎกว่าระงับลมหายใจเข้าออกก็ระงับลมหายใจเข้าออก ก็คือคอยทำลมให้เบาๆไว้เมื่อเราสามารถทำลมให้เบาๆได้แล้วใจเราก็จะแน่วแน่มั่นคงขึ้นไปอีกไม่คิดนึกฟุ้งซ่านวันไหวต่ออารมณ์ใดๆเลยไม่ว่าเสียงนั้นจะอึกทึกคึกโครมหรือฮีโร่อะไรต่างๆมันก็ไม่ใส่ใจเลยใจเราจะแน่วนิ่งอยู่ในความรู้สึกที่เรียกว่าใจที่ละเอียดเข้าไปนั่นแหละที่เห็นลมละเอียดเข้าไปใจตัวนั้นกำลังดำเนินเข้าไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าสมาธิดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วต้องทำให้ชำนาญขึ้นอยู่ในสถานการณ์ใดก็สามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ตลอดอย่างนี้ถูกเพราะฉะนั้นให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไว้ลองฝึกดูว่าวิธีนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้นะอานาปานสติตรัสสอนไว้ยืดยาวมากจนถึงว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์นั่นเองดูสิ16ขั้นทั้งหมดนะหรือถ้าเป็นนับนั่นก็32ขั้นไม่ให้ถือตำราเข้ามาคำว่าไม่ถือตำราเนี่ยหมายความว่าเราอย่าคิดเปรียบเทียบว่านี่มันตรงกับญาณอันนี้ไหมมันตรงกับฌานอันนี้ไหมมันตรงกับกสิณอันนี้ไหมนี่เออหลวงพ่อพูดไปมันไม่ตรงกับกสิณฌานนั่นนี่เราอย่าไปสนใจเรื่องนั้นก่อนให้พักไว้ทิ้งไว้ก่อนพูดง่ายๆตลอดเวลา7วันเราลองฝึกกำหนดรู้ลมหายใจดูสิพระพุทธเจ้าพระองค์ทำไมถึงสามารถทำได้ตลอดรอดจนหลุดพ้นจากกองทุกข์จนได้บัญญัติธรรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดรู้และวิธีเป็นหรือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้านี่ถามพระอานนท์ว่าเธอกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่มากน้อยแค่ไหนกี่วันกี่นาทีกำหนดไว้หน่อยเดียวเท่านั้นเองร้อยครั้งต่อวันหนึ่งกำหนดร้อยครั้งพระพุทธเจ้าว่าเรากำหนดรู้ลมหายใจทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันเรามีวิหารธรรมคือพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเข้าสู่สมาธิหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่พระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญมากจึงได้บัญญัติธรรมอันนี้ขึ้นมาไว้ให้ผู้ปฏิบัติสุดท้ายภายหลังได้กำหนดรู้และปฏิบัติตามธรรมะลมหายใจเข้าออกนี่ในอดีตมันก็เหมือนกันก็หายใจเข้าออกอย่างที่เราหายใจเข้าออกนี่แหละปัจจุบันคนก็หายใจเข้าออกเหมือนเดิมเหมือนกันแต่เมื่อเราต้องการจะทำจิตให้สงบเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละมันจะสงบเย็นลงไปเลยสบายลงไปในใจของเราอย่าให้มันหมุนหรืออย่าให้มันสายอย่าส่งตามลงไปแบบนั้นถ้าส่งตามลงไปแบบนั้นไม่ถูกเป็นประสาทได้นะจะบอกให้ถ้าส่งตามลงไปไม่ได้ให้ตั้งสติรู้ลมอย่างเดียวไม่ว่าฟังธรรมหรือว่าไม่ว่าปฏิบัติอยู่ทั่วไปก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียววิธีปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ถึง40วิธีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้40วิธีก็เหมือนท่านหลวงปู่เทศอธิบายว่าการกำหนดพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีท่านว่าก็เหมือนใส่เหยื่อเบ็ดถ้าโยนเบ็ดไม่มีอาหารใส่ไปนี่ไม่มีไส้เดือนไม่มีอะไรนี่โยนลงไปในน้ำปลามันก็ไม่กินเพราะมีแต่เบ็ดอย่างเดียวปลาไม่กินพูดง่ายๆไม่กำหนดอารมณ์อะไรเลยมันก็ไม่เป็นสมาธิท่านเองในการฝึกสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานนี้นะ ต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาจนจิตจะสงบลงไปเราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นเหยื่อสำหรับใส่เบ็ดหย่อนลงไปให้ปลามากินเมื่อปลากินแล้วปลากินแล้วนะเราก็เอาแต่ปลาเราไม่ได้เอาเหยื่อเหมือนกันการที่เรากำหนดอารมณ์กรรมฐานแบบไหนก็ตามแบบใดก็ตามก็ต้องการความสงบทั้งนั้นถ้าทำไปแล้วจิตไม่สงบมันก็ไม่ดีอะไรถ้าจิตสงบแล้วมันต้องใช้ได้ก็เหมือนใส่เบ็ดนี่ย่อนเบ็ดลงไปในน้ำนี่ปลามากินเราเอาปลาเท่านั้นเองอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องล้อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็กำหนดรู้ความสงบนั้นไว้เท่านี้เองนี่สังเกตให้ดีพระองค์นั่งอยู่บนขอบสระท่านกล่าวไว้ในมูลกระจายก่อนที่จะได้แต่งหนังสือบาลีเรียนบาลีเนี่ยมูลกระจายเนี่ยมี9ผูกเขาต้องเอาไปเรียน9มีอยู่9ผูก9ผูก9มัด9ห่อบอกว่าพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ขอบสระเห็นนกกระยางบินโฉบลงไปคาบปลาขึ้นมาบินไปท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็เห็นว่านกยางกินปลานกยางกินปลาท่านก็กำหนดของท่านอย่างนี้แหละนกยางกินปลานกยางกินปลาจิตสงบรวมลงไปสามารถพลิกจิตอันนี้ขึ้นสู่อัตธรรมเบื้องสูงได้เป็นพระอรหันต์ได้ในขณะที่กำหนดนกยางกินปลาอยู่นั่นเองนั่นวิธีไหนก็ได้หมดวิธีไหนก็ดีหมดถ้าเราทำถึงแม้แต่นกยางกินปลามันจะเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของนกยางกินปลามันทำไมมีมากมีผลเป็นพระอรหันต์อรหันต์ได้เนี่ยมันน่าอัศจรรย์อยู่ตรงนี้แหละถ้าทำถูกแล้วมันกลับได้ทำไม่ถูกทำไปก็เท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรเลยอย่าไปติดอยู่ที่วิธีการให้ติดว่าเราจะสามารถกำหนดให้สงบได้อย่างไรด้วยวิธีไหนเราถึงจะทำใจให้สงบได้ให้ตั้งสติไว้อย่างนั้นตลอดจนกว่าจิตมันสงบแล้วเมื่อมันสงบแล้วไม่ต้องไปกวนมันปล่อยให้มันอยู่ตามเรื่องของมันเราก็มีสติเห็นลมอยู่ตลอดติดลมตลอดเย็นไปเย็นไปจิตใจเราก็สบายไปไม่กระทบกระเทือนไม่สะท้านสะทกต่ออารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าในสถานการณ์ขับขันนู่นหลายเรื่องหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะเราก็สามารถทำจิตของเราให้นิ่งเป็นหนึ่งได้ตลอดเราไม่ได้มีโลภมีโกรธมีหลงมีอวิชชาตัณหาอะไรออกมาเลยตาเห็นอยู่หูฟังอยู่แต่ใจไม่ตามไปไม่ตามไปสนใจเรื่องเหล่านั้นคอยรู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวจิตก็สงบเป็นหนึ่งนิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวตลอดเราไม่นึกพุทโธเราไม่นึกสัมมาระหังเราไม่นึกอะไรไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเลยนี่จิตของเราก็สงบอยู่แล้วส่วนวิธีการปฏิบัติเดี๋ยวก็วิธีนั้นวิธีนี้นั่นอันนั้นเป็นวิธีที่ฝึกให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปจำเป็นอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเราก็เอาแต่ความสงบไว้นิ่งแน่วอยู่กับมีสติเห็นอยู่งั้นตลอดเห็นว่ามันนิ่งอยู่ตลอดมันไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวเลยไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ายามครับขันหรือยามวุ่นวี่วุ่นวายจิตใจของเราก็ตั้งเที่ยวตั้งมั่นได้ตลอดเทพเทวดาก็ไม่ประมาทเหมือนกันสอบเข้าไปละเอียดเท่าไหร่ก็สอบเข้าไป เราก็ทำข้อสอบของเราเหมือนกันถ้าเราแพ้หรือว่าคะแนนเราเสียไปเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเลยในขณะนั้นเราก็เสียคะแนนเสียคะแนนเพียงภาวนาก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ดีจิตใจก็ว้าวุ่นนั่นมันเสียคะแนนแล้วแต่ถ้าหากว่าเราคอยดูใจของเราเท่านั้นแหละเรื่องใดๆก็ตามเราไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเราดูใจของเราว่าสงบไหมนิ่งไหมอยู่ไหมเราสามารถกำหนดรู้ได้ตลอดเวลาไหมถ้าเราทำได้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราทำได้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าลมมันอยู่ที่จมูกแล้วนะก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันยืดออกมาตรงริมฝีปากนี่มันจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ต้องขยับกลับเข้าไปรู้ลมอีกทีนึงอาตมาว่ามันตรงกลางจมูกนี่แหละมันกำหนดได้ดีกว่าทุกแห่งขันธ์นั้นนี่เป็นของควรแก้ไขรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็เป็นแต่สักว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราก็เห็นมาอยู่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราจำไม่ได้เลยว่าท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรอย่างยายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าชื่อท่านเป็นยังไงยะเรานึกไม่ถึงหรอกนึกไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใส่ใจกับเรื่องอดีตเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ใส่ใจเราสนใจแต่ว่ามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไหมตัวเองอนาคตเราก็ไม่ต้องใส่ใจอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตปัจจุบันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเรายึดเราถือเรากำหนดไว้ที่ปัจจุบันนี้ตลอดอติตังนานวะขโมยยะนปฏิกังเคอนาคตังปัจจุปนังจะโยธมังตถะตถะวิปัสสตินี่อดีตก็เป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงไงก็แก้ไขไม่ได้แล้วเพราะมันได้พลาดหรือผิดไปแล้วนี่ปัจจุบันอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงเราจะเพิ่งไปดีใจเสียใจอะไรกับมันหรือนึกคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์วิญญาณอะไรต่างๆอย่าให้มันเกิดขึ้นให้มันรู้อยู่ว่าปัจจุบันเท่านั้นอนาคตไม่ต้องใส่ใจเพราะมันยังมาไม่ถึงปัจจุบันต้องใส่ใจให้มากนี่คำนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระมหากัจจายนะได้แสดงให้พระปฏิบัติตามแล้วไปแสดงต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับรองก็เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าไปด้วยในตัวพอพระพุทธเจ้ารับรองแล้วพระมหากัจจายนะจึงได้รับสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นเอตทัคคะในการขยายธรรมนิดหน่อยให้กว้างขวางมากมายนั่นเรียกว่าสามารถขยายคำเดียวให้เป็นหลายร้อยคำหลายพันคำหลายประโยคหลายเล่มหลายเรื่องผู้ที่พูดเรื่องนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ที่เก่งกล้าสามารถองค์หนึ่งในขณะทำสังขายนาท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครั้งสังขายนาครั้งที่หนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไม่เหมือนพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรอันนั้นนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าของเราแต่พระมหากัจจายนะและพระอนุรุทธะพวกนี้ยังอยู่ตาเห็นรูปอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว หูฟังเสียงก็อย่าไปส่งตามนั่นเสียงดีนั่นเสียงร้ายนั่นเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงสรรเสริญเยินยอเสียงนินทาว่าร้ายทุกอย่างเราไม่ต้องไปสนใจเพราะลมออกจากปากแล้วมันก็แล้วไปใครจะไปบัญญัติแต่งตั้งอะไรอีกมันก็ออกไปแล้วจะไปแก้ไขยังไงมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะพูดผิดยังแก้ไขได้มันเป็นงั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นมันแล้วไปแล้วมันล่วงเลยไปแล้วเราจะเอามาอย่างนั้นอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจกับมันให้มากนักใส่ใจกับปัจจุบันเห็นลมเข้าออกอยู่ตลอดเวลานี่เองจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องที่ทุกคนควรกำหนดรู้วิธีการปฏิบัตินี้เพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่แล้วกิเลสต้องล่วงหล่นลงมาทันทีกำลังกิเลสอยู่ในใจของเราอย่างน้อยสุดมันก็ต้องได้โสดาบันหรือสกิทาคาอนาคาอรหันต์อย่างใดอย่างหนึ่งได้จะมีคนบอกว่าเออคนนั้นได้อย่างนี้เว้าได้อยู่พูดได้อยู่นั่นก็ดีแต่ว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่จิตของเรารู้เองเห็นเองอยู่แล้วเราไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นเรื่องที่จำเป็นคือเราสามารถกำหนดรู้ใจของเราได้ไหมว่ามันสงบหรือไม่สงบมันวางหรือไม่วางในอารมณ์ต่างๆที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นเหล่านี้น่ะนี่แหละรูปเวทนารูปก็เป็นอย่างนั้นแหละมีตามีหูมีสังขารร่างกายตัวตนตับไตไส้พุงเวทนาคือความกำหนดรู้คือรับรู้เป็นทุกข์ก็มีรับรู้เป็นสุขก็มีรับรู้เป็นทั้งสุขและทุกข์ก็มีนั่นเวทนาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สัญญาก็เป็นอนิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจานั่นสังขารร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงท่านว่าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วสมควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไหมไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะนั่นก็วางทั้งสกิจพอวางได้แล้วมันก็เป็นอะไรแบบมันก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานตามเรื่องของมันนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือมันก็ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นดวงเดียวตลอดมันก็เหมือนเราหยุดเทียนไว้น่ะมันก็ไหม้ลงไหม้ลงไหม้ลงไหม้ลงตราบใดที่เทียนยังอยู่ไส้ยังอยู่ก็ไหม้ไปจนหมดน่ะผลที่สุดเทียนก็หมดไม่ว่าน้ำตาเทียนเนื้ออะไรก็หมดไปพร้อมๆกันไฟก็ไม่มีที่จะไหม้แล้วไส้ก็หมดแล้วก็เหลือแต่รู้อย่างเดียวนี่คือจิตของพระอรหันต์มีรู้อยู่อย่างเดียวว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เกิดอันนี้จึงเกิดอันนี้ดับอันนี้จึงดับอันนี้เกิดคืออะไรล่ะเอ้าทุกข์เกิดก็ไปกำหนดรู้ว่าเกิดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่ชาติปีทุกขาเนี่ยนั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์แล้วบัดนี้ทุกอะไรทุกทำมาหากินทุกอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้ท่านให้รู้ความจริงถ้าเรารู้ว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมาเพื่อทุกนี่เราไม่เกิดมาหรอกแต่เราเกิดมาแล้วใหญ่แล้วเห็นว่าโอ้ยเรื่องนั้นก็ทุกเรื่องนี้ก็ทุกมีปัญหาร้อยแปดพันประการผัวเมียอยู่ด้วยกันก็ทุกทำอะไรก็ไม่ถูกใจกันทำอะไรก็ผิดหมดคือพุ่งไปหาแต่คนอื่นหวังอยากให้คนอื่นต้องทำอะไรดีๆกับเรามันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของคนที่อยู่ด้วยกันถ้าไม่อดไม่ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าจึงว่าคนที่จะเป็นสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมมีบริจาคเสมอกันนั่นผัวเห็นว่า5 บาทเมียก็เห็นว่า5 บาท แต่ถ้าผัว5บาทเมีย10บาทก็ลบไม่ลงกันบริจาคไม่เท่ากันคือแบ่งปันบริจาคทานหรือบูชาพระสงฆ์พระเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีคนที่อยู่ด้วยกันบริจาคเสมอกันมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ลงรอยกันไม่ลงตัวคือไม่ลดทิฏฐิมานะของตนลงทิฏฐิมานะที่มีอยู่ไม่ลดไม่ลดไม่รู้จักวิธีลดพูดง่ายๆไม่รู้จักวิธีลดทิฏฐิมานะของคนของตนเองของคนอื่นถ้าเรามีอย่างนี้ก็อยู่กันเป็นกี่กับกี่การมันก็หลงกันอยู่นั่นแหละเกิดมาชาติไหนก็ดีเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นอะไรสารพัดแต่จะเป็นคนที่มาเกิดในโลกในวัฏสงสารนี่ไม่เคยเป็นลูกเป็นเต้าไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีเลยไม่เคยเป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นผัวเป็นเมียแต่ว่าเลยอันนี้ไปคนที่มาเอาเกิดในวัฏสงสารไม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันถึงหลงกันทีนี้ปฏิบัติธรรมนี่เพื่อความหลงไหมมันไม่เพื่อความหลงมันเพื่อความบริสุทธิ์ของใจใจบริสุทธิ์แล้วนะใจบริสุทธิ์แล้วมันดีแล้วนะนั่นละสิ่งที่ต้องการแล้วนั่นใจบริสุทธิ์ใจมันผ่องใสแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือต้องการอย่างนั้นภาวนาเนี่ยต้องการงั้นไม่ต้องการว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอันนั้นก็ว่ากันไปก่อนไม่พูดก็ได้เดี๋ยวนั้นใจบริสุทธิ์หรือไม่ใจสว่างสวัยหรือไม่ใจเย็นหรือเปล่าใจมีสุขหรือเปล่านั่นแต่มันก็เป็นอนิจจานะเนี่ยวิญญาณังอนิจจังมันเป็นวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้นะสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นแหละมันไม่เที่ยงเพราะนั้นให้คอยรู้ใจของเราตลอดเวลาที่เราหายใจเรามีชีวิตอยู่รู้ใจของเราอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอยู่ในฐานะใดๆก็คอยเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็มีแต่ความสุขส่วนตัวมันจะมีทุกข์มีความเดือดร้อนได้ยังไงแต่ว่าสุขอันนี้มันยังไม่ถึงสุขในพระนิพพานนะมันยังไม่มีสุขถึงพระนิพพานเราต้องสั่งสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำอยู่เรื่อยสุขโขปุญญัสสะอุตตโยที่อาตมาตั้งคำไว้ตั้งพุทธภาษิตไว้นะสุขโขการสั่งสมคุณไว้ย่อมนำความสุขมาให้แน่สั่งสมบุญคือทำไงคือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา นี่แหละคือการสั่งสมพวกนี้ให้มีมากๆในตัวเราในใจเราในโอกาสที่เราเกิดมาคราวนี้เนี่ยพยายามทำให้มันเกิดมันมีขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทานก็ให้มันมากศีลก็ให้มันมากภาวนาก็ให้มันมากมีมรรคผลชั้นต่ำก็ต้องการพยายามปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวขึ้นไปมีมรรคผลชั้นสูงขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจตั้งใจทำอย่าหวั่นไหวในอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสู้ไม่ถอยหลวงตามหาบัวท่านว่าแต่งเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งคำว่าสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยท่านว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราสั่งสมบุญเราจะอยู่ที่ไหนก็อยู่มีจิ้งจกตุ๊กแกมันก็ไม่มากัดเรามันเป็นโทษที่พ่อแม่บอกแต่ยังเป็นเด็กด้วยตุ๊กแกกัดนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไปกลัวตุ๊กแกใหญ่มาแล้วก็ยังกลัวตุ๊กแกมันจะยากอะไรตุ๊กแกพอคล้องปั๊บลงมาแล้วก็ลอกหนังออกเอาเชือกในมันเอาขี้เอาไส้มันออกย่างไฟดีๆเก ินหอมเลยอร่อยปะเนาะปิ้งไก่ยังไม่แซ่บเท่าเลยจะไปกลัวมันทำไมแค่ยิ่งจกทุกแก่มันก็อยู่ของมันร่วมโลกกับเราเนี่ยแหละดูสิโลกมันมันก็ถือว่าเป็นโลกของมันมันถือกุฏิที่เราอยู่มันก็ถือว่าเป็นวิมานของมันเป็นที่อยู่ของมันเวลามันกระทบคนไปแย่ไปอะไรมันก็วิ่งเข้าไปในนั้นน่ะก็ถือว่าหลบภัยได้มันอาศัยหลบภัยท่านอีกอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูที่เอามาลอกหนังออกเอาเครื่องในออกแล้วมาย่างไฟเหลืองอุ้ยๆเนี่ยกินแซ่บปานยังสมัยเป็นเด็กๆตาทำให้หนิเว้ยสบายเลยเป็นเนียนป่วยไปอยู่ที่บ้านท่าสำรานน่ะอาจารย์ก็ถามว่าเวลาป่วยน่ะกินอะไรพวกหมอเขาก็ถามว่าเวลาป่วยกินยาอะไรถึงหายอาตมาก็บอกว่ากินปิ้งทุกแก่ถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็มันไม่น่าเลยเขาก็ไปทำบาปแล้ววันนี้เอาทุกแก่มาย่างไฟมาให้กินโอ้อร่อยมากต่อมาไข้ก็หายแปลกเหมือนกันนะนี่คือเคยประสบมาตั้งแต่เป็นสามเณรสามเณรตัวน้อยๆนี่แหละการภาวนาไม่ต้องหวั่นกลัวถ้ามันกลัวเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของเราไว้ให้มีสติอยู่ตลอดอย่างนี้นะเป็นโชคลาภของพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นทำร่วมกันมันก็ต้องเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เรื่องธรรมดาก็ต้องอธิบายสู่กันฟังว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ในที่สุดแล้วก็สามารถทำงานไปได้ตลอดรอดฟังเหมือนโคนันทวิสารนี่แหละโคนันทวิสารมีแรงมากสามารถเข็นเกวียนร้อยเล่มไปได้อย่างสบายเกวียนร้อยเล่มนะก็ไปลงพนันกันกับพวกพนันทั้งหลายว่าเกวียนร้อยเล่มนี่โคนันทวิสารนี่จะสามารถดึงดันไปได้เลยแต่พอถึงวาระนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอเกวียนร้อยเล่มแล้วถึงเวลาตัดสินให้เกวียนนี่ไปได้นี่เอาเลยไอ้โคนันทวิสารทั้งนั้นอย่างนี้ว่าไปสารพัดเลยด่าว่างั้นเถอะโคนันทวิสารเลยไม่ทำเลยเวียนร้อยเล่มก่อนไม่ไปไม่เคลื่อนที่เศรษฐีก็เสียเงินเสียทองอุ้ยเศร้าใจตอมใจบ่านี่แพ้คะแนนเขาแพ้เพราะอะไรเพราะพูดไม่ดีนั่นพูดไม่ดีโคนันทวิสารก็ไม่ดึงไม่ดันไม่ลากเข็นล้อเกวียนไปโคนันทวิสารก็บอกว่าถ้าจะแข่งกับเขาอีกก็ได้แต่ว่าขอให้พูดดีๆให้มีเมตตากิจอย่าให้เป็นอารมณ์เพราะว่าเราพูดไปนั้นโคนันทวิสารมันก็ให้เจ้าของนี่ให้เศรษฐีนี่ตกลงกับเขาสองเท่าเลยบัดเอาข้าวของเต็มเกวียนร้อยเล่มบัดมีเงินมีทองมีอะไรก็ขนใส่ให้เต็มร้อยเล่มเลยเอาเงินทองใส่เต็มร้อยเล่มแล้วก็เศรษฐีก็พูดดีๆพูดดีๆพูดงามๆไปเถอะลูกพ่ออย่างนั้นอย่างนี้พูดดีๆพูดสบายๆแบบเมตตามีเมตตาโคนันทวิสารสามารถเข็นเกวียนร้อยเล่มนะซึ่งเต็มด้วยเงินด้วยทองในเกวียนสามารถดันไปได้หมดเลยเศรษฐีจึงชนะนะจึงได้เงินได้ทองมากมายกว่าเก่าสองเท่าสามเท่าขึ้นไปอันนี้คือพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตัดถึงอดีตชาติของพระองค์ว่าเราเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นวัวชื่อว่าโคนันทวิสาร เศรษฐีก็ร่ำรวยเพราะนั้นการพูดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อกันก็อย่าให้มีให้เมตตากันเกิดมาร่วมโลกกันแล้วจะไปจากโลกนี้วันไหนก็ไม่รู้อายุก็60แล้วนี่ถ้าได้ยินแต่สิ่งไม่ดีได้ยินแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลถึงแม้มันจะไม่หวั่นไหวตามอารมณ์เหล่านั้นก็ตามมันก็อดสงสารเมตตาหมู่คณะไม่ได้อดสงสารญาติโยมไม่ได้ว่าเกิดมาแล้วไม่ได้โอกาสในการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปหรือบางองค์บางท่านก็ยังไม่รู้วิธีการที่จะถูกสอบในขณะที่สารมูลวุ่นวายแต่อาตมามีประสบการณ์มากเพราะเจอทีไรก็เสียหายทุกทีก็เลยรู้วิธีการเมื่อกระทบอารมณ์มากปุ๊บอาตมาก็เข้าสมาธิวับทันทีเลยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเสียเลยเรื่องทั้งหลายก็สงบไปด้วยดีผ่านพ้นไปได้ดีถ้าเราอยากมีสุขก็ทำบุญทำกุศลสร้างสมคุณงามความดีไว้ให้มากเพราะว่าทาน100 ครั้ง 1,000 ครั้งสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีล100 ครั้ง 1,000 ครั้งสู้ภาวนาให้จิตสงบครั้งเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บรรยายอธิบายวิธีการปฏิบัติตลอดถึงการวางตัวในหมู่คณะในพระในเนรในญาติในโยมอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเสียดสีหรือพูดให้ร้ายใครมีแต่ความเมตตาขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติให้สมความตั้งใจของทุกท่านทุกคน ภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติเพราะบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติเพราะบุคคลเจริญให้มากแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เมื่อมาแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนบ้านก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวหรือเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้เธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้ตัวย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็สมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกดังนี้ก็ดีสมัยนั้นเธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าการทำในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นแหละว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดเมื่อเธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าดังนี้ก็ดีให้เป็นผู้รู้พรามเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจเข้าดังนี้ก็ดีให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าดังนี้ก็ดีหรือทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกดังนี้ก็ดีหรือย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าดังนี้ก็ดีหรือเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกดังนี้ก็ดีสมัยนั้นเธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็เราไม่กล่าวว่าอานาปานสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วผู้ไม่มีสัมปชัญญะเพราะนั้นเธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดที่เมื่อเธอทำการศึกษาฝึกฝนจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหรือให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าดังนี้ก็ดีพิจารณาเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าดังนี้ก็ดีให้เป็นผู้เห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือเมื่อเธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าดังนี้ก็ดีหรือเมื่อพิจารณาเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดี สมัยนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกจะได้ฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอนั้นเห็นการละความพอใจและความไม่พอใจทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาเพราะนั้นเธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็อานาปานสติที่เธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้และถ้าเธอปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละนั้นเธอนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายพึงเข้าถึงฌานที่หนึ่งนั้นมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนั้นเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินั่นแหละอันเท่านั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเพราะวิตกวิจารระงับไปเราพึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในเพราะธรรมันเอกคือสมาธิพุทธมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละนั้นเท่านั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเราพึงเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละงั้นเท่านั้นพึงทำในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราพึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความบริสุทธิ์แห่งสติเพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเท่านั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเพราะการก้าวล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาทั้งหลายเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญามีประการต่างๆเราพึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเท่านั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเท่านั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสีย โดยประการทั้งปวงพึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอนั้นพึงทำในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีหรือถ้าเธอปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเถิดดังนี้เราใช้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเดนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องการปฏิบัติอานาปานสติโดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในช่วงของเข้าใจธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของเข้าใจธรรมได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการธรรมารับบรุณหรือว่ารับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm